sprawdź na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 maja. Jest 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuowano wszystkie osoby z samolotu, który wpadł do rzeki na Florydzie. Najważniejsi politycy w państwie przedstawili propozycję zmian w konstytucji. Po porażce w wyborach lokalnych brytyjska premier nie zmienia taktyki. Żaden z pasażerów ani członków załogi nie ma poważniejszych obrażeń po wypadku samolotu na Florydzie, zapewniają lokalne władze. Boeing 737 zsunął się do rzeki podczas lądowania na lotnisku w Jacksonville. Na pokładzie maszyny znajdowały się 143 osoby. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Do wypadku doszło w bazie sił powietrznych marynarki wojennej w Jacksonville. Znajdujące się tam lotnisko położone jest u wybrzeża rzeki St. John's. Samolot pasażerski Boeing 737 nie wyhamował podczas lądowania i wjechał do płytkiej wody. Wypadek miał miejsce po zmroku, około 21.40 czasu lokalnego. Burmistrz Jacksonville poinformował, że 136 pasażerów i 7 członków załogi samolotu zostało bezpiecznie ewakuowanych. 21 osób z niegroźnymi obrażeniami przewieziono do szpitala. Samolot wracał z amerykańskiej bazy Guantanamo na Kubie. Maszyna została wyczarterowana przez Departament Obrony USA. Na pokładzie znajdowali się żołnierze, którzy zakończyli swoją misję i wracali do domów. Przyczyny wypadku nie są znane. Wojsko oraz Federalna Administracja Lotnicza prowadzą dochodzenie. O wypadku został powiadomiony prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za nami obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stały się okazją do przedstawienia propozycji nowych zapisów w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej. O szczegółach Paweł Pawlica. W czasie przemówienia na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent Andrzej Duda mówił o potrzebie dyskusji nad wpisaniem do konstytucji między innymi członkostwa Polski w Unii Europejskiej i pozostałych kluczowych sojuszach. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? Osobiście uważam, że tak. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin w czasie krakowskich uroczystości zaproponował dopisanie do konstytucji rozdziału określającego relacje między Polską a Unią Europejską. Dodatkowo przepisy mają jasno określić kompetencje polskich władz. W projekcie, który przygotowaliśmy, polityka unijna przypisana jest rządowi. To w sposób jednoznaczny rozstrzyga spory, które w przeszłości się toczyły. W projekcie zmian w konstytucji nie ma mowy o wstąpieniu do strefy euro. Jarosław Gowin tłumaczył, że przyjęcie unijnej waluty wymaga przeprowadzenia referendum. Wicepremier przyznawał, że przyjęcie zmian w konstytucji będzie możliwe prawdopodobnie dopiero w następnej kadencji Sejmu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Konstytucja 3 maja była symbolem polskiego odwiecznego marzenia o wolności i niepodległości, mówił wczoraj na Uniwersytecie Warszawskim szef Rady Europejskiej. Donald Tusk wygłosił tam wykład. Odnosząc się do pomysłów zmiany obecnej ustawy zasadniczej zaznaczył, że jego zdaniem nie jest idealna, ale słów preambuły na pewno by nie zmieniał. Wspominał byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego i jego pracę nad konstytucją. Zacytował wstęp do konstytucji. Zmieniajmy naszą rzeczywistość. Nie zmieniajmy nigdy tego zapisu, nie tylko ze względu na pamięć o jego autorze, ale on naprawdę dobrze służy nam, Polakom. Naprawdę może być wzorem, tak jak wzorem była Konstytucja 3 maja dla całej Europy. I my naprawdę możemy przywrócić polską dumę wszystkich Polaków z Polski i jej osiągnięć w wymiarze naszym, narodowym, ale też europejskim. Kwestii przestrzegania konstytucji Donald Tusk poświęcił znaczący fragment przemówienia. Konstytucja nie jest świętością ani dogmatem, wszak można każdą konstytucję zmieniać i poprawiać. Jeśli coś jest święte, to jest to obowiązek jej przestrzegania przez wszystkich obywateli, a zwłaszcza przez władzę, podkreślił szef Rady Europejskiej. Po porażce w wyborach lokalnych brytyjska premier Theresa May zapowiada, że nie zmienia taktyki. Konserwatyści utracili ponad 1000 miejsc w samorządach. W dużej mierze to efekt głosów protestu oddanych w wyniku trwającego impasu brexitowego. Premier May deklaruje jednak, że nie zmieni kierunku, w jakim prowadzi kraj. Wybory dały moim zdaniem jasne przesłanie, zarówno nam, jak i Partii Pracy. Weźcie się do roboty i dajcie nam Brexit. To oznacza wyjście z Unii i ustawienie królestwa na kursku jaśniejszej przyszłości. Najlepsza droga do tego to wyjście na podstawie umowy. Niemal 100 mandatów utraciła też największa partia opozycyjna, Partia Pracy, mimo że w takich wyborach opozycja zwykle notuje dobre wyniki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Michał Olszański, czas na serwis sportowy. Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy od naszej ekstraklasy. Górnik Zabrze przegrał z Wisłą Kraków 1-2, to jest 34. kolejka. Dwa gole dla gości Marco Kolara, honorowe trafienie dla gospodarzy Jesusa Jimeneza. W drugim meczu rozegranym w Płocku Wisła zremisowała z Arką Gdynia 1-1. Napastnik Wisły Oskar Zawada przyznał, że trudno cieszyć się z tego remisu. Ten mecz był ogólnie taki nijaki, można powiedzieć, bo dużo strat, dużo niedokładności. No ale no potem udaje się trafić na 1-0, mamy ten wynik. Szkoda tej bramki w ostatniej minucie, bo koniec końców dałaby nam oddech. A teraz ten remis bardziej przyniósł na więcej żalu niż radości. Walka o utrzymanie trwa. A jeśli chodzi o mistrzostwo, no dziś o 20:30 arcyciekawy mecz grupy mistrzowskiej. Legia zagra z Piastem tutaj na Łazienkowskiej. Piast traci do lidera 4 punkty, ma zatem o co grać. Polski Cukier Toruń wygrał z Kingiem Szczecin 70-65. To był pierwszy ćwierćfinał Ekstraklasy Koszykarzy. W drugiej parze ćwierćfinałowej Stelmet Zielona Góra pokonał MKS Dąbrowę Górniczą 88-80. Dziś dwa pozostałe ćwierćfinały. Anwil Włocławek, potem jest Stal Ostrów Wielkopolski, a Arka w Gdyni zagra z Warszawską Legią. GKM Grudziądz pokonał Spartę Wrocław 50-40. Odwrotny wynik w Lublinie, gdzie Motor przegrał z Unią Leszno 40-50. To czwarta kolejka żużlowej Ekstraligi. W tabeli prowadzi Unia Leszno. W niedzielę dwa kolejne spotkania. Gedwell Toruń spotka się z Włókniarzem Częstochowa, a Stal w Gorzowie z Falubazem z Zielonej Góry. Enea Siarka wygrała w Tarnobrzegu z chorwackim zespołem Dr. Kassel Zagrzeb 3-2. To pierwszy finałowy mecz Ligi Mistrzów Tenisistek Stołowych. Warto dodać, że w drużynie mistrzyń Polski w Tarnobrzegu grają Chinka Roshen Gu, Niemka Han Ying, Rumunka Elzabeta Samara i Polka Li Xian. Rewanż odbędzie się w sobotę 11 maja. Kamil Majszak awansował do półfinału tenisowego Challengera ATP na kortach ziemnych w Pradze po zwycięstwie nad Austriakiem Denisem Nowakiem 6-4, 6-0. W pojedynku o finał Kamil zagra z Lloydem Georgem Harrisem z RPA. Niestety Magdalinet nie przeszła kwalifikacji do turnieju w Madrycie. I jeszcze piłka europejska. Piłkarze Mainz zremisowali z RB Leipzig 3-3. To 32. kolejka niemieckiej Bundesligi. Prowadzi Bayern Monachium z przewagą 2 punktów nad Borussią Dortmund i 6 punktów nad RB Leipzig. Dziś Bayern zagra z Hanowerem, a Borussia w Bremie z Werderem. Natomiast w Turynie odbyły się derby. Juventus zremisował z Torino 1-1. Gola wyrównującego dla Bianconeri strzelił Cristiano Ronaldo. Oczywiście w bramce 90 minut Wojciech Szczęsny. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu najwięcej będzie go na południu. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 8 stopni w Zielonej Górze do 15 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzawi i Gnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:09. Zapraszamy na weekend. Katarzyna Pruchnicka, witam w drugiej godzinie naszej sobotniej porannej audycji. Nie sama, bo zazwyczaj tak jest, że Michał Olszański, jak ma dyżur sportowy, zostaje i ma dla nas prezent. Tak, i to taka będzie piosenka bardzo pozytywna, na czasie. W końcu jest wiosna. Nie zapominajmy, jest impreza, jest wiosna. Trzeba korzystać z tego. Zespół bardzo znaczący dla polskiej sceny reggae, ale przeczytam Państwu i Tobie, Kasiu, skład zespołu. Don Gorgone na wokalu, Regenerator na wokalu, Pablo Pavo na wokalu, Basto Emil Jones, Jakob Junior to drums, czyli bębny, Kazach Rafi gitara, Dubist sampler, Patryk Szamo keyboard i Bass Fader Live Sound Engineer. Tak, na żywo ci panowie, to Wawa dopiero. Muffin. Mhm. I chciałem wam państwu dzisiaj zaprezentować utwór Gra Gitara. Proszę posłuchać, ile w tym jest energii. Parami piękne dziewczęta, wiosną o sługach Google'ów się nie pamięta. Wiosną bywa bucha w internetach na torrentach. Rosną ochoty na to, żeby tu ponęta. Jakaś madam poszła z tobą na piwo, nad rzekę lekiem będąc na zimę siwą. Wiosną ciepłe światło to chyba moje paliwo. Grzej się dziś ze mną, baw się dziewczyną. Wiosną palą chłopaki po parkach. Wiosną miłości się przebiera miarka. Wyjdź na ulicę, zobacz jak się można ruszać. Nie zamulaj gula, niechaj hula dzisiaj dusza. Wiosną noc jest zawsze niezamężna. Wiosną parkowa ekipa jest prężna. Wiosną bywa bucha w internetach na torrentach. Rosną ochoty na to, żeby tu ponętna. Jakaś madam poszła z tobą na piwo, nad rzekę lekiem będąc na zimę siwą. Wiosną ciepłe światło to chyba moje paliwo. Grzej się dziś ze mną, baw się dziewczyno. A na na na na na e. Russo, sun system, rabadab, soul generation. Pierwsze momenty wiosny to idylla, a natura wybucha taka to chwila. Zielone pąki pukają tu do okna mupu. Kocham to tak jak UNESCO i Timbuktu. Koszmar minął zimami, nie zaglądam okno. Nagle knock-knock do drzwi, otwieram, a to kto? To policmeister, ale ja z takim nie gadam. Odprawiam mundurowego i spadam konara. Wiosną potrójnie kocham to miasto. Pełno tu motyli, nim światła nie pogasną. Delikatnie słońce dekoltu im rozchyla. Ja sunę wolno jak Cadillac, elegancko. Brzydka czy ładna, gruba czy chuda na mieście, każda panna. Śmiech na szpilach wypacykowana jak do utopienia marzana. Czy ładnie tak od tylu lat wpadać do oka facetom? Jeśli biorą zabrano to, to nałożę na to weto. Raba, raba, usu. Zielenieje, tańczą buchty i złodzieje. Chcemy bumboxów, a nie straży miejskiej. Chcemy radości, nie ty radykadów z wiejskiej. We wszystkich miastach, na wszystkich placach. Niech się dziewczyna jak winyl obraca. Praca nie zając, robota nie kiepa. Niech te bity będzie słychać naprawdę z daleka. Dawaj na dwóch ślady i szeropaki. Po zimie trzeba nadrabiać braki. Taki to manifest bez drugiego dna. Ptaki nad głowami i gitara gra. Gitara gra i gitara gra. Na Oriencie, na każdym podwórku słońce prowadzi załogę jak po sznurku. Rzuć to co robisz, w jasne cholerę. Na burku czekają na ciebie przyjaciele. Gra Gitara to Wawa Muffin od Michała Olszańskiego, który zawsze nam coś zostawia, jak ma dyżur sportowy w sobotę, przychodzi z jakąś piosenką. No tak wyjaśniam po raz kolejny już, żeby tak było wszystko jasne. A żeby tak było jeszcze bardziej wszystko jasne, to podam Państwu godzinę. Już prawie kwadrans po siódmej. No i ja już nie jestem w studiu sama. Zapraszamy na weekend. Aleksandra Klonowska-Szałek jest porannym gościem, sobotnim, weekendowym. Dzień dobry. Dzień dobry. I temat też taki bardzo weekendowy, wakacyjny, długo weekendowy, powiedziałabym nawet. Ponieważ zawodowo zajmujesz się wyszukiwaniem wyjątkowych miejsc na wakacyjne i weekendowe wypady w Polsce i za granicą. To się zgadza? Tak, jak najbardziej. Dobrze, to powiedz dwa słowa o tym zawodowo, co robisz, co robicie. Robimy, bo to jest startup, czyli to jest, jak to w startupie, mała grupa zapaleńców, która tworzy właśnie firmę, powiedzmy portal internetowy, gdzie opisujemy właśnie takie klimatyczne miejsca, jakie są też w książce i można je zarezerwować. I to miejsce nazywa się Slow Hop. No dobrze, jeżeli państwo mają ochotę do tego startupu zajrzeć, to czemu nie? A książka, o której wspomniałaś, to jest też pretekst do naszego dzisiejszego spotkania. Odetchnij od miasta, Warmia i Mazury. Przepiękna książka, pełna przepięknych miejsc i też wyjątkowych osób, które te miejsca prowadzą, bo to jest przewodnik, ale nie do końca taki typowy przewodnik. To polega na tym, że wyszliśmy z założenia, ja wyszłam z założenia, że najważniejsi są ludzie i to ludzie tworzą klimat jakichś miejsc, to ludzie mają swoje koncepty na jakieś wyjątkowe agroturystyki i pensjonaty i to oni tworzą, tak naprawdę są tym bijącym sercem regionu. Mhm. A ponieważ mam taką troszeczkę zajawkę reporterską i lubię czytać, lubię śledzić historie ludzkie, to opisywanie miejsc byłoby dla mnie takie puste, bez opisywania ludzi, którzy to tworzą. Bo to jest troszeczkę tak jak z książką. Jak się czyta książkę, to fajnie wiedzieć, jak co w tym czasie robił akurat autor, bo to bardzo mocno rzutowało na to, jaka ta książka jest. Więc tu jest dość podobnie. I ja dzięki temu, że mam tę ciekawość ludzi, to ta książka wygląda tak, jak wygląda. Czyli nie opisuje tylko pokoi, budynku, zewnętrza, ale opisuje całą historię, która doprowadziła gdzieś do stworzenia tego pensjonatu i historię, która stoi za budynkiem, bo bardzo często te miejsca to są miejsca odzyskane, to są takie właściwie ekshumowane troszeczkę budynki. Stara szkoła. Wszystkie stare szkoły. Ja pamiętam, że my kiedyś robiliśmy takie zestawienie starych szkół. Robiliśmy to, pamiętam, na 1 września na Slow Hopie. Stare szkoły, czyli miejsca, do których chce się przyjechać na wakacje, a nie po to, żeby się uczyć. I ich chyba najwięcej jest na Mazurach, bo to jest też tak, że na te stare pruskie szkoły miały takie dość specyficzne budynki, to właśnie były kamienne budynki. Tam przeważnie było tak troszeczkę jak w Domku na Prerii, że była jedna klasa w jednym pomieszczeniu, która się składała z wielu dzieci w różnych roczników. Wieku, tak. I dokładnie tak jest też, te Mazury, jakby te budynki są dość do siebie podobne. I tam nie pamiętam, ile ja tych już w tej chwili szkół, starych szkół opisałam. Zdaje się, że 3. W całej Polsce jest ich dużo więcej. To już są trochę pozbawione tego pruskiego sznytu, ale rzeczywiście na Mazurach one są bardzo fajne, bardzo specyficzne, duże, piękne, kamienne budynki. Wspominałaś o ludziach i zwróciłaś uwagę, że to jest też taki element agroturystyki, który ciebie przyciąga szczególnie, ale myślę, że agroturystyka ma to do siebie, że do tych właścicieli, tych osób, które nas goszczą, jest nam bliżej niż w hotelach all inclusive, że no tu nie ma siły, bo gdzieś w agroturystyce jesteśmy właśnie gościem. Tam jest takie zdanie w tej książce wypowiedziane przez Karolinę Puzio z Przechowalni Marzeń w Mikołajkach, kiedy ją pytałam o to, dlaczego tak jest i czy oni widzą, że jest tych gości w tej chwili więcej niż było ich kiedyś, to potwierdziła, powiedziała mi, że rzeczywiście oni obserwują, że ludzie mają troszkę dosyć, gdzieś był przesyt, czy jest przesyt takich właśnie spa, hoteli z recepcją. Mhm. My się na to rzuciliśmy, wydaje mi się, w okolicach tam lat 90., jak to zaczęło powstawać. Chcieliśmy takich fajnych warunków hotelowych, ale w pewnym momencie chyba czegoś nam zabrakło, bo w tej chwili szukamy relacji. My podróżujemy po relacje też. Przynajmniej te osoby, które gdzieś tam ja spotykam na swojej drodze. I rzeczywiście ja sama mam takie doświadczenia, że właśnie wróciłam z Hiszpanii. Mieszkałam w hotelu sieciowym, bo to był dość taki trudny okres Semana Santa w Hiszpanii, który właściwie wszystko jest zarezerwowane, więc został tylko ten hotel. A później jechałam do Polaków, którzy wyjechali z Warszawy i zabrali cały swój dobytek, wsadzili w tira, pojechali do Hiszpanii i tam zbudowali swój pensjonat. I ja tak odczułam bardzo różnicę, bo rzeczywiście w tym hotelu było wszystko w porządku, było elegancko, czysto i tak dalej, ale tam po prostu było dla mnie przynajmniej, było trochę pusto, bo tylko w takim miejscu właśnie agroturystycznym, gdzie ci gospodarze są zaangażowani, oni bardzo chcą wszystko pokazać, opowiedzieć, poznać też swoich gości, to tylko tam ja tak naprawdę doświadczam takiej podróży. I to jest też ważne, że w takich agroturystykach dostanie się bardzo często taką informację, jakiej nie dostanie się w recepcji hotelowej. My podczas naszych podróży, ja podczas moich podróży trafiałam w tak niezwykłe miejsca i tak do tej książki też pamiętam, jak pytałam Dankę z lasu, to jest kobieta, która prowadzi swój pensjonat pod Olsztynkiem, w Kolonie Mazurska Mierki, i zapytałam ją o fajne miejsca, które by poleciła, ale takich, których nie ma w przewodnikach. I ona wyrzuciła z siebie mnóstwo ciekawych rzeczy, które też znalazły się w tej książce, o których ja kompletnie nie miałam pojęcia i ich naprawdę nie ma w żadnych przewodnikach. I tak samo jak teraz podróżowałam po tej Hiszpanii i widziałam, i miałam te dwa zderzenia z rzeczywistością, że pytałam recepcję i pytałam później gospodarzy, i to gospodarze mi opowiedzieli o takich plażach, do których nikt nie przyjeżdża, o takich miasteczkach, które powinnam obejrzeć, powinnam zobaczyć, czy jest ktoś, jakaś konkretna osoba, którą powinnam odwiedzić. Dlatego tego typu podróżowanie, właśnie takie powiedzmy agroturystyczne, jest dla mnie po prostu bogatsze. To jest trochę taka namiastka takiego bycia właśnie prawdziwym podróżnikiem, ale w takich bardzo bezpiecznych i też bardzo wygodnych i komfortowych warunkach, ponieważ te agroturystyczne gospodarstwa, te pensjonaty i już czasem prawie nawet hotele są w tej chwili już bardzo wysokiej jakości. Mówiłaś o latach 90., że my wtedy rzuciliśmy się na hotele i wakacje all inclusive, bo może szukaliśmy tej jakości. No, teraz ta jakość również jest doskonała w gospodarstwach agroturystycznych. To jest tak, że kiedyś taka agroturystyka to kojarzyła się właśnie z Wersalką, z takimi zielonymi, brzoskwiniowymi ścianami, z tym, że te łazienki były, jakie były. Tak naprawdę gospodarze gościli nas u siebie w domu, w takim prawdziwym domu, gdzie to wyglądało tak nie do końca zawsze, no wszystko powiedzmy elegancko. A to się w tej chwili bardzo zmieniło. I to jest też tak, że ci gospodarze, którzy sami mieli potrzebę goszczenia ludzi w takich trochę lepszych warunkach, oni już zaczęli zwracać uwagę na takie rzeczy jak pościel, czy wygodne łóżko, czy to, żeby to śniadanie naprawdę było niesamowite. Albo żeby cały dom był w jakimś konkretnym klimacie. To wszystko jest designerskie często, bardzo eleganckie. I wydaje mi się, że ja sama widzę, też zawodowo widzę, w jaki sposób do mnie, do portalu zgłaszają się miejsca, które jeszcze zostały w tych latach 90. I one się zgłaszają i pytają, co one mają zrobić, jak one mają to zrobić, żeby dołączyć do tych miejsc, które są tak chętnie odwiedzane, bo te miejsca, które są opisane w książce, te, które mamy na Slowhopie, one naprawdę są wyrezerwowane na całe wakacje. Ci gospodarze nie mają w ogóle problemu z tym, żeby mieć gości. Oni mają problem już w tej chwili z odmawianiem czy odrzucaniem kolejnych rezerwacji na lato. Dlatego ja na przykład bardzo lubię jeździć na Mazury i Warmię po sezonie, bo to jest taki okres, kiedy gospodarze już są wypoczęci, mają dla mnie czas, możemy sobie usiąść przy śniadaniu, oni mogą te 3 godziny ze mną spędzić rano i razem ze mną jeść, nie biegają wtedy między stolikami. Oni w lecie robią co mogą, ale trzeba pamiętać, że tak pod koniec wakacji, to już taki gospodarz jest naprawdę zmęczony, bo on z siebie daje wszystko. To nie jest dyrektor hotelu, który gdzieś tam siedzi. I ma setki pracowników. Ma pracowników, ma recepcję, ma sprzątaczy. Tak naprawdę często gospodarz jest i sprzątaczem, i recepcją, i kucharzem i rolnikiem, i musi oporządzić zwierzęta. Także naprawdę musi być wszechstronny, żeby coś takiego robić. Wytrzymały i silny, kondycyjnie pewnie też. W książce Odetchnij od miasta, Warmia i Mazury jest też duża część o tym, co można dobrego zjeść, bo to są też takie informacje, których no, pewnie możemy dowiedzieć i które możemy pozyskać od naszych gospodarzy. No ale zebrałaś to wszystko w drugiej części tej książki. Co dobrego możemy zjeść? Jakich produktów kulinarnych warto szukać na Warmii i Mazurach? Na Warmii i Mazurach przede wszystkim nie warto jeździć po dyskontach, bo to jest kompletny bezsens. I jeżeli już jedziemy, to warto sobie właśnie wziąć taką książkę i zobaczyć, gdzie można podskoczyć po sery, gdzie można kupić chleb, gdzie można kupić najlepszy sękacz w okolicy. To są rzeczy, i oczywiście ryby, bo to jest przecież super istotne, więc ja bym tylko radziła, żeby dbać o to, co jemy i szukać rzeczywiście adresów, w których ta żywność jest wytwarzana lokalnie. Zdarzają się takie trochę naciągane, szemrane miejsca? Ja powiem szczerze, że akurat miałam to szczęście, że nie trafiłam. Mhm. Nie trafiłam. Akurat na Warmii i Mazurach to wszystko jest bardzo uczciwe. W innych regionach zdarzyło mi się rzeczywiście. Natomiast tutaj podoba mi się to, że nawet osoby, które wcześniej nie zajmowały się robieniem jedzenia czy jakichś tam produktów, przyjeżdżają na te tereny, otwierają swoją agroturystykę i nagle kiełkuje im w głowie myśl, że a może ja bym zaczął robić sery. Mhm. I na taki przypadek trafiłam w Jezioranach. To jest taka wioska, właśnie małe miasteczko na Warmii, które ja uwielbiam. Często o nim opowiadam, bo to jest tak naprawdę fajna społeczność ludzi przyjezdnych, która tworzy tam naprawdę coś niesamowitego, bo tam jest i teatr tworzony przez jednego z właścicieli agroturystyk, w którym występują inni właściciele agroturystyk. To jest ich też fajny sposób na spędzenie czasu i rozwój. Kostiumy robią jedni właściciele, jedni gospodarze, ktoś robi grafikę, to jest jakiś inny gospodarz, mhm, i wszyscy występują, więc jest naprawdę fajnie i wszyscy im pomagają. I tam akurat w okolicy jeziora jest taka ciekawa grupa ludzi, która właśnie zajmuje się robieniem tej żywności. I oni każdą sobotę w sezonie otwierają taki ekotarg przed Galerią Rewitą Warmia, właśnie w Jezioranach. I można kupić fantastyczne sery z owczarni Lefebvre. Można kupić chleb z fajnego miejsca. Dużo jest tam też takich rzeczy związanych z rękodzielnictwem, ale takim bardziej nowoczesnym, powiedzmy. Także tam wszędzie, gdzie pojechałam, gdzie odwiedziłam te miejsca, to jest tak, że gospodarze sobie też polecają. Jak, mhm, się jedzie do takiego pensjonatu, to często bywa, że gospodarz mówi, dobrze, to jeżeli chcecie na przykład spróbować tego sera, który dostaliście na śniadanie, no to musicie pojechać tam i tam kupić. Czyli polecają, gdzieś tam się wspierają wzajemnie, to jest świetne. Bardzo to wszystko cieszy, bardzo pięknie o tym opowiadasz. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy właśnie teraz słuchają nas na przykład z łódki na jeziorze, ale ta książka udowadnia, że Mazury to nie tylko łódki, to nie tylko namiot i komary, choć komary są, tego nie zmienimy. Przepiękna książka, przepiękne Mazury, tak jak powiedziałam, bardzo to wszystko cieszy, że tak tam wspaniale jest. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Odetchnij od miasta, Warmia i Mazury. Proszę do mnie napisać, no i jakoś uzasadnić to, że mam Państwu tę książkę podarować, bo naprawdę warto. A gościem naszym, gościem sobotniego poranka była Aleksandra Klonowska-Szałek, autorka tej książki i lokalna podróżniczka. Myślę, że lokalna miłośniczka agroturystyki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Yeah. Rain to Beatlesi. To Trójka, 31 po godzinie 7, czyli 29 minut zostało do 8. No ja teraz też trochę, podobnie jak Beatlesi, o deszczu. Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia w północnej połowie kraju, jedynie okresami opady deszczu. Na zachodzie również możliwe opady nawet deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu oraz na południu Lubelszczyzny i Podkarpaciu, uwaga, możliwe burze. Temperatura od 8 stopni na ziemi lubuskiej i Podhalu, 12 stopni w centrum, 15 najcieplej na Opolszczyźnie. Będzie trochę wiało, ale raczej nieszczególnie, powiedz trochę mocniej, może jak będą burze. To tyle, jeżeli chodzi o pogodę, chociaż nie do końca, bo Garbage też trochę pogodową piosenkę dla nas mają. I'm only happy when it rains. I'm misery. Only happy when it rains, to Garbage oczywiście. Przed ósmą ja obiecuję, że wśród tych deszczowych piosenek pojawi się jeszcze słońce. Tu trójka, 25 minut, 24 już zostało do ósmej. Teraz konkurs z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, a rocznica dokładnie jutro. Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku, ale wracając do konkursu, Piotr Metz podpowie Państwu, a po chwili zagra Włodek Pawlik swoją interpretację dzisiejszej arii. Prosimy o podanie jej tytułu. Mail katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Uwaga, kto pierwszy, ten lepszy. Proszę słuchać uważnie, a potem pisać. Słynna aria z Kałuby pochodzi z opery Straszny Dwór, uważanej za najlepsze XIX-wieczne dzieło tego gatunku. Jego prapremiera miała miejsce w Warszawie 28 września 1865 roku. To aria z Kołuby w interpretacji Włodka Pawlika z opery Straszny Dwór, a my pytamy o tytuł tej arii. Nie jest to trudne pytanie, proszę szybciutko napisać pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pierwsza osoba, która poda poprawną odpowiedź, dostanie od nas płytę Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Tak więc płyta jeszcze jest, ale książki już nie ma. Jeżeli chodzi o książkę Odetchnij od miasta Warmia i Mazury, to rozdałam już egzemplarze, które mieliśmy. Bardzo dziękuję Państwu za maile i dziękuję za miłe słowa. Także o książki już nie piszemy. Piszemy z odpowiedzią na pytanie, co to za, jaki tytuł ma aria z Kołuby z opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór. I uwaga, odpowiedź chyba się pojawiła. Oczywiście, pani Doroto, mogę pani przyznać uroczyście płytę. Ta aria ma tytuł Ten zegar stary. Wszystko się zgadza, także nie ma już ani książek, ani płyt, a teraz czas na... Na zdrowie. Tak, na to, żeby zająć się zdrowiem. Wielu z Państwa pewnie, tak się domyślamy, wyjechało na majówkę. Życzymy, by wyjazdy przebiegały jak najlepiej. No co jednak w przypadku, gdy będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Okazuje się, że w Polsce całkiem sprawnie zaczyna działać telemedycyna, z której w takim przypadku można skorzystać. Co kryje się pod pojęciem telemedycyny? Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała o to Marka Kubickiego z Centrum Medycznego Damiana. Pan Marek jest jedną z osób, która wprowadza telemedycynę na polski rynek. A więc czym ona jest w praktyce. Możliwość połączenia się z lekarzem za pomocą rozmowy, czy to telefonicznej, czy czatu, czy rozmowy wideo. Z punktu widzenia lekarza oczywiście lepiej jest daną osobę zobaczyć. Jest wiele schorzeń, wiele przypadków, kiedy nie obejdzie się bez wizyty w przychodni. Ale jest sporo różnych przypadków, wydarzeń, gdzie rozmowa z lekarzem pozwoli usystematyzować wiedzę. Trochę temu czasami służy rozmowa z ratownikiem medycznym. I jest to bardzo potrzebne. Przykładowo dziecko ma gorączkę, rośnie, nie rośnie, rośnie gwałtownie. Czy ja mam czekać? Czy ja mam natychmiast jechać do szpitala? Czyli właśnie takie zadzwonienie na pogotowie to jest już właśnie telemedycyna, tak? Inaczej, potocznie rozumiana tak. Jest to element telemedycyny, aczkolwiek nie powinniśmy dzwonić w tym celu do pogotowia. Pogotowie służy nam jednak do ratowania życia i zdecydowanie lepiej by było, gdyby tam dzwonić rzeczywiście w przypadkach, kiedy istnieje potencjalne zagrożenie życia. Kiedy nie wiemy, co się dzieje, wydaje nam się, że to może być coś poważnego bądź nie, lepiej właśnie korzystać z telemedycyny. A czy taka właśnie telemedycyna funkcjonuje? Tak, oczywiście, że funkcjonuje. W tym podstawowym wymiarze dzwonienia do lekarza ona funkcjonowała, można powiedzieć, od zawsze. Czyli większość z nas miała znajomych lekarzy, znajomą panią przychodni, gdzie dzwoniliśmy i konsultowaliśmy swoje... No tak, ale to zawsze, tak jak pan na pewno się domyśla, wiązało się z jakąś świadomością tego, że właśnie komuś być może przeszkadzamy, potem tak mamy dług wdzięczności, tak, ale jak rozumiem, telemedycyna wchodzi do oferty różnych przychodni, tak, wchodzi, nawet już weszła, do większości już weszła. Mówimy tutaj głównie o sektorze prywatnym, rozumianym jako taka usystematyzowana wizyta, gdzie można zadzwonić i w wybranym przestrzeni czasowej, między innymi właśnie mniej więcej wizycie 15-minutowej, można z lekarzem porozmawiać, umówić, wysłuchać. Zdecydowanie przyspieszy rozwój telemedycyny e-recepta i e-zwolnienie, bo wiele osób z prostymi rzeczami idzie do lekarza, żeby uzyskać zwolnienie, bądź żeby uzyskać antybiotyk. Albo po prostu swoje leki, które bierze. Albo przepisać leki, przedłużenie leki raz na 3 miesiące. Czyli będzie można zadzwonić, albo można już zadzwonić do lekarza i poprosić o wystawienie recepty na przykład na kontynuację leku, tak? Przez telefon. Tak, ale tu trzeba pamiętać o jednym, że przepisy prawne na dzisiaj umożliwiają to, ale zostawiają to decyzji i odpowiedzialności lekarza. Jakie jeszcze są korzyści związane z taką telemedycyną? Na przykład endokrynolog, kardiolog dziecięcy, większych specjalizacji dziecięcych, psychiatra dziecięcy, wiele tego typu lekarzy, jest na przykład kilkuset na całą Polskę. Jeżeli mieszkamy w dużym mieście, możemy się dostać, zarówno prywatnie, po bardzo długim okresie czekania, także państwowo. Ale w wielu regionach kraju, na wsiach czy w małych miasteczkach, nie ma ani jednego specjalisty. Taka osoba, jeżeli ma problem, ma olbrzymią trudność skonsultowania się ze specjalistą. Dla niej jest to wyprawa i koszt, i czas. Dla takiej osoby, jeżeli internista zleci badania, które powinny być wykonane, i ta osoba prześle wyniki do lekarza i lekarza online w zupełnie innym mieście skonsultuje, powie, co dalej robić, taka osoba ma jedną z nielicznych szans, żeby w ogóle taką poradę uzyskać. Mhm. A proszę powiedzieć, jak to kosztowo wygląda? Czy taka telewizyta, połączenie z lekarzem, czy to za pomocą czatu, czy telefonu jest tańsze? Jeżeli mówimy o specjaliście, który tak naprawdę wykonuje analizę badań, analizę zdjęć, analizę wcześniej przesłanych materiałów, ona często jest porównywalna kosztowo. Jeżeli mówimy o takiej prostej przeziębienie, nieprzeziębienie, iść do lekarza, nie iść do lekarza, to ona jest dużo tańsza. Ona kosztuje w przypadku większości dostawców kilkadziesiąt złotych za wizytę, podczas gdy wizyta u specjalisty w przychodni kosztuje 100 nawet do 200 zł, więc jest to rzeczywiście istotnie niższy koszt. Natomiast nie skupiałbym się tutaj na koszcie. Ten element dotyczy przede wszystkim wygody oraz tego, że my jako ludzie w ogóle, nie tylko w medycynie, coraz więcej rzeczy przynosimy do świata wirtualnego. Wideo czat wiele zmienia, bo jak lekarz chce zobaczyć pacjenta, na przykład, nie wiem, wysypkę, prawda, to możemy za pomocą takiego wideoczatu też mu pokazać. I w ten sposób wizyta zostanie zrealizowana niemalże w pełni. Tak, też pomysłem, który wkrótce pewnie będzie zrealizowany, on teraz się testuje w różnych miejscach na świecie, w Europie, są tak zwane budki diagnostyczne. Chodzi o to, że będzie dostępne miejsce, przykładowo w galerii handlowej, gdzie będzie e-stetoskop, różne urządzenia diagnostyczne, gdzie osoba może się połączyć z lekarzem, podpiąć do tych urządzeń i lekarz w czasie rzeczywistym ma wymierny pomiar danych medycznych. Oczywiście pamiętajmy o tym, że pozostanie mnóstwo schorzeń, które nie będą mogły być objęte e-wizytą bądź telemedycyną.